To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17. 7 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Ma serwis Trójki przygotował Krzysztof Zyblewski. Jest termin pierwszej rozprawy w sprawie wybuchu granatnika w gabinecie byłego szefa policji Jarosława Szymczyka. Zjednoczone Emiraty Arabskie to możliwe miejsce rozmów Donalda Trumpa i Władimira Putina. Zapowiedź prac nad nową konstytucją dzieli polityków. Koalicja Obywatelska mówi o pisaniu pod konkretne osoby, PiS o zmieniającej się rzeczywistości. Na jesieni przed sądem stanie były komendant główny policji generał Jarosław Szymczyk. W listopadzie odbędzie się pierwsza rozprawa w procesie dotyczącym eksplozji granatnika w Komendzie Głównej w grudniu 2022 roku. Termin ustalił Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Prokurator Alicja Szalangowska mówi, że sędziowie nie uwzględnili wniosków obrony o zwrócenie sprawy do prokuratury. Sąd skierował sprawę do rozpoznania. Kolejny termin został wyznaczony na 13 listopada 2025 roku. Również obrońca złożył wniosek o wyłączenie sędziego od rozpoznania sprawy z uwagi na wątpliwości co do bezstronności. Obrońca generała Bogumił Zygmunt powiedział, że jego klient czuje się pokrzywdzony. Jest bardzo dużo okoliczności potwierdzających, że pan generał Szymczyk absolutnie nie powinien mieć statusu oskarżonego w tym postępowaniu, tylko i wyłącznie powinien być uznany za pokrzywdzonego, a więc powinien występować tylko i wyłącznie jako osoba, której status pokrzywdzonego jest potwierdzony w śledztwie prowadzonym przez prokuratora regionalnego w Warszawie. Byłemu komendantowi głównego policji grozi do 8 lat więzienia. Jarosław Szymczyk będzie odpowiadał za narażenie zdrowia i życia wielu osób. Władimir Putin potwierdził, że trwają przygotowania do spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jako prawdopodobne miejsce wskazał Zjednoczone Emiraty Arabskie. Szczyt ma się odbyć na początku przyszłego tygodnia. O zaawansowanych przygotowaniach do spotkania Władimira Putina i Donalda Trumpa poinformował kremlowski doradca Jurij Uszakow. Urzędnik nie ujawnił miejsca, w którym miałoby dojść do bezpośrednich rozmów przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych. Władimir Putin, zapytany o to w obecności przywódcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, odpowiedział, że Emiraty są jednym z takich miejsc. Mamy wielu przyjaciół gotowych nam pomóc w zorganizowaniu takiego przedsięwzięcia. Jednym z przyjaciół jest prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Sądzę, że podejmiemy w tej sprawie decyzję, ale to byłoby odpowiednie miejsce. Rosyjski dyktator dodał, że Moskwa i Waszyngton są w równej mierze zainteresowane zorganizowaniem spotkania na szczycie. Podkreślił też, że chce się spotkać z Wołodymyrem Zełańskim, ale w jego ocenie Kijów jeszcze nie spełnił odpowiednich warunków. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Więcej pytań niż odpowiedzi. Tak politycy reagują na zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącą rozpoczęcia prac nad nową konstytucją. Przedstawiciele rządzącej koalicji obawiają się, że Prawo i Sprawiedliwość może dążyć do wprowadzenia systemu prezydenckiego, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. O tym politycy PiSu mówią wprost. Poseł Szczucki, który mówi, że on tą zmianę konstytucji przygotowuje, powiedział jednoznacznie. PiS, jak widać, pisze zmiany w konstytucji pod konkretne osoby. Ja bym chciał, żeby pisał pod konkretne oczekiwania obywateli. Senator PiSu Wojciech Skurkiewicz uważa, że propozycja prezydenta jest dobra, bo obecna konstytucja ma prawie 30 lat. Wiele elementów tej konstytucji jest dość mocno anachronicznych i które nie przystają do tego pędzącego czasu i dzisiejszej rzeczywistości. Chociażby w roku 1997 Polska nie była członkiem ani Sojuszu Północnoatlantyckiego, ani Unii Europejskiej. Przed Zgromadzeniem Narodowym Karol Nawrocki powiedział, że projekt nowej ustawy zasadniczej miałby być gotowy w 2030 roku. O tym, czy potrzebna jest nowa konstytucja, będziemy rozmawiać w Pulsie Trójki o 17.40. Gościem będzie Ryszard Kalisz, prawnik i współautor obecnej konstytucji. Półmetek rejsu naukowego na Spitsbergen przekroczyli wrocławscy studenci geologii. Po archipelagu Svalbard płynął żaglowcem generał Zaruski i ustanowili rekord, osiągając najwyższą północną szerokość geograficzną w historii tej jednostki. Uczestnicy wyprawy na Spitsbergen pobili rekord z rejsu pod dowództwem kapitana Andrzeja Rościszewskiego sprzed 50 lat. Dotarli też do najdalej wysuniętej na północ osady ludzkiej Nu Alesund. Kapitan żaglowca Marcin Dobrowolski mówił kilka dni temu, że tam musieli przeczekać silny wiatr. Tutaj poza przerwą w połowie rejsu i zwyczajnie odpoczynkiem dla wszystkich przeczekujemy silny wiatr. To jest 30 węzłów, około 7 stopni skali Beauforta. Studenci podczas rejsu odwiedzają stacje arktyczne, gdzie prowadzą badania. Kierowniczka ekspedycji, dr Magdalena Modelska z Uniwersytetu Wrocławskiego, która na Spitsbergenie była 17 lat temu, zwróciła uwagę na znaczącą różnicę w pokrywie lodowców. Faktycznie lodowce się cofają, to widać, tą różnicę widać z roku na rok, a już szczególnie jak się ma taką przerwę 17-letnią. Wyprawa zakończy się 11 sierpnia. Klaudia Dadura, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. My już teraz przenosimy się w pobliże mety czwartego etapu Tour de Pologne. Jest tam Dariusz Urbanowicz. Pora na sport. Tak jest i od razu zaczynamy od podsumowania. Etap kończył się w Cieszynie, po rundach peleton finiszował naprawdę wspaniale. Tłumy kibiców oklaskiwały kolarzy wzdłuż trasy, a najlepszy okazał się Francuz Paul Manier z grupy Sudal Quickstep. Na szóstym miejscu wpadł na metę czołowy polski sprinter Stanisław Aniołkowski z Cofidisu, a bardzo mocne tempo narzucił Michał Kwiatkowski. Polski mistrz świata sprzed 11 lat rozpędzał na kole przed metą ostatecznie drugiego Brytyjczyka Bena Turnera. Wielkie brawa należą się Filipowi Maciejukowi, który przez większość dzisiejszego odcinka jechał w ucierce, a od ostatniego podjazdu pod Salmopol solo. Peleton dogonił go na ostatniej rundzie już w Cieszynie. Liderem pozostaje Francuz Paul Lapeyra. Ósmy jest Rafał Majka ze stratą zaledwie 14 sekund. Jutro etap piąty z katowickiego Nikiszowca do Zakopanego. Meta pod samą Wielką Krokwią z koszczą narciarską imienia Stanisława Marusarza. A teraz już piłka nożna, bo wiadomo, bez niej spać nie można. Dziś w programie trzy mecze z polskimi klubami zmagającymi się o europejskie puchary. O 18:30 AEK Larnaka podejmie Legię Warszawa. To ich pierwszy mecz w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Jagiellonia Białystok o 19:00 zagra z duńskim Silkeborgiem, mówi trener Adrian Siemieniec. To będzie nasze piąte spotkanie. No i oczywiście jesteśmy już na innym etapie niż jak byliśmy przed pierwszym meczem. Moja głowa też jest na innym etapie niż jak była przed meczem z Termaliką po ostatnim meczu sparingowym, więc wiele odpowiedzi już dostałem. Te odpowiedzi były mi potrzebne po to, żeby ustawić kurs, żeby obrać kierunek. No i też budować zaufanie do piłkarzy i oni do mnie, ja do nich i też dawać im pewność siebie, bo tej pewności siebie potrzebują, żeby eksponować swoje umiejętności na boisku. O 21:01 gwizdek w Częstochowie Raków zagra z izraelskim Maccabi Haifa. I jeszcze jedna informacja piłkarska. Zawodnicy FC Barcelona, Ewa Pajor i Robert Lewandowski zostali nominowani w plebiscycie France Football, w którym głównym trofeum jest słynna złota piłka. Lewy w 52 spotkaniach na wszystkich klubowych frontach strzelił aż 42 gole i wraz z Barcą sięgnął po mistrzostwo oraz Super Puchar Hiszpanii, a także Puchar Króla. Rozstrzygnięcie plebiscytu dopiero 22 września podczas gali w Paryżu. Ta noc nie będzie najchłodniejsza, przeważnie od 12 do 14 stopni Celsjusza, chociaż w górach ma być od około 7 stopni raptem. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie raczej małe, tylko na zachodzie i północy więcej chmur. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 23 stopni na północy, przez około 26 w centrum, do 28 na południowym wschodzie Polski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Maciej Załęcki, Agnieszka Laskowska, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Za moment w audycji popołudniowej rozmowa z ambasadorem Palestyny. Rozwikłanie, skąd w Sejmie na posiedzeniu parlamentarnego zespołu do spraw ochrony dzieci wziął się skazany za przestępstwa seksualne wobec własnego dziecka. Sprawa wcale nie jest taka prosta. A teraz posłuchamy Like a Rolling Stone, Timothée Chalamet jako Bob Dylan. People call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all. Can you? You used to laugh about. So proud. 12 minut po godzinie 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Izrael ma dziś zdecydować, czy rozpocznie nową ofensywę w Strefie Gazy. Posiedzenie w tej sprawie ma się rozpocząć o godzinie 17 czasu polskiego. Jak informują izraelskie media, plan zakłada wprowadzenie do strefy 4 dywizji oraz przesiedlenie około 1 000 000 Palestyńczyków i zajęcie m.in. największego miasta, samej Gazy. Jacek Frenzel. Izrael zapowiadał początkowo ewakuację 2 000 000 Palestyńczyków, natomiast dziś jest mowa o 1 000 000 osób oraz decyzji, czy rozpocznie się kolejna ofensywa wojskowa, która ma oczyścić Strefę Gazy z bojowników Hamasu. To znaczy prowadzić ludobójstwo na większą skalę. To jest dla mnie zrozumienie oczyścić. Mahmed Khalifa, ambasador Palestyny w Polsce. Ponieważ oczyścił właśnie ponad 80% terytorium Strefy Gazy, mordując ponad 60 000 Palestyńczyków, głodując ponad 2 000 000 Palestyńczyków w Strefie Gazy. Wszyscy widzieliśmy obrazy ze Strefy Gazy. Jeśli rząd Izraela zdecyduje o przymusowym przesiedleniu mieszkańców miasta Gaza do środkowej i południowej Palestyny i wprowadzi wojska, czy takie działania będzie można uznać za plan ratowania ludności cywilnej? Żadnej akcji izraelskiej nie ma na celu ratowania ludzi. To jest plan mordowania. Kiedy mówimy o 1 000 000 Palestyńczyków, to mówimy o całej Strefie Gazy, ponieważ w tej chwili naprawdę nikt nie ma oficjalnych liczb ludzi, którzy zostali pogrzebani ponad grozami swoich domów, albo zostali zabite, albo zostali po prostu aresztowani przez Izrael. I w tej chwili, kiedy mówimy o 1 000 000 w Strefie Gazy, to mówimy o najbardziej zaludniony obszar na całym świecie. Dlatego, gdzie ma ewakuować tych ludzi i dokąd? I jak ma zapewnić dla tych ludzi bezpieczeństwa? Bezpieczeństwo dla tych ludzi to jest właśnie wycofanie wojsk izraelskich, zakończenie tej ohydnej wojny. Jednak premier Izraela zapowiadał wielokrotnie, że nie spocznie, dokąd nie zniszczy całkowicie Hamasu. Ja myślę, że Netanyahu będzie prowadził tej wojny i na większą skalę będzie prowadził te ludobójstwo i zagładzenia w Strefie Gazy do ostatniego momentu jego życia. Jego celem to jest prowadzenie wojny i wojny i wojny i wojny bez przerwy. Dla niego to jest najważniejsze niż zastanawianie się nad pokojem, rozwiązaniem pokojem. To, co się dzieje, to jest po prostu hańba dla całego demokratycznego świata, który ma zdecydujący głos i do dnia dzisiejszego melcie. Izraelski rząd forsuje narrację, że celem wojny jest zniszczenie Hamasu oraz uwolnienie zakładników. Opinia publiczna w Izraelu jest podzielona. Znaczna jej część uważa, że zamiast nowej ofensywy należy doprowadzić do porozumienia z Hamasem. Płakać, nie roniąc łez. Moja galeria uśmiechów, kilka tych oddechów, a to dopiero poniedziałek jest. Dopiero poniedziałek. To może teraz opowiem żart, bo wciąż próbuję rozbawić świat. Karmiony trutką na szczury, wspomnienia gasną jak chmury. To chyba nie jest do końca mój świat, a chciałem opowiedzieć żart. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Powie, że się chwalę, no i trochę żal, że chłop się skończył na killem, a ja się tylko zgubiłem, może ciut za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył bal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Przed wszystkim siostro, uwierz mi brat. Dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem, coś ostatnio w grach. 18,5 minuty po godzinie 17. Tu program trzeci. W Sejmie pojawił się mężczyzna skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa seksualne wobec własnego dziecka i to na posiedzeniu parlamentarnego zespołu do spraw ochrony dzieci. To źle wróży zespołowi, którego jednym z zadań jest wypracowanie sprawiedliwych zasad przyznawania opieki nad dzieckiem dla matek i dla ojców. Sprawą zajął się Józef Niewiarowski. W Sejmie na obradach parlamentarnego zespołu do spraw ochrony dzieci przy rozstaniach rodziców trwało ostatnio otwarte spotkanie na temat tablic alimentacyjnych. Nie jestem takim ojcem, który spędził 3,5 roku w więzieniu. Do głosu w sprawie alienacji rodzicielskiej doszedł skazany przestępca seksualny. Jeśli można prosić o bez prywatnych wycieczek. Ale to jest powiązane z alienacją. Przewodniczący parlamentarnego zespołu poseł Marcin Józefaciuk bije się w piersi. Chcę przeprosić wszystkich, że taka osoba weszła. Nie mam zamiaru współpracować i nie będę współpracował z osobami, które krzywdzą dzieci. Poseł tłumaczy, że nie sprawdza uczestników spotkania, ponieważ na sali nie było dzieci. I jedno ze stowarzyszeń rzeczywiście zgłosiło tutaj pana. Jeżeli sprawa dotyczyłaby bezpośrednio dzieci albo byłyby dzieci, wtedy od razu sprawdzam w rejestrze publicznym przestępców. Ale to nie pierwszy raz, kiedy podczas posiedzenia zespołu parlamentarnego pojawiają się podobne osoby. Poprzednio pojawiła się u pana Józefa Ciuka na zespole osoba, która stosowała przemoc wobec swojej byłej partnerki. Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic mówi, że ostrzegała posła Koalicji Obywatelskiej, że zapraszanie ojcowskich organizacji może się tak skończyć. Zwracałam panu Józefa Ciukowi uwagę na to, że osoby, które zaprasza, którymi się otacza, z którymi współpracuje, to są osoby, które ja w poprzedniej kadencji nie dopuszczałam do głosu. Organizacje, które zaprosił poseł K.O. mówią o ogromnej skali alienacji rodzicielskiej, nierównym traktowaniu kobiet i mężczyzn w sądach. Jak spojrzy się na średnią procentowego rozpatrywania na korzyść wnioskujących ojców, to jest ona wyższa niż w przypadku matek. Po prostu mężczyźni wnioskowali o to niemal siedmiokrotnie rzadziej, mówi założycielka Matczynej Federacji Mamy Prawo Marta Zejmo-Adamiuk. Sęk w tym, że parlamentarny zespół ma reagować na poważny problem. W Polsce wiele środowisk skarży się na zaniedbywanie praw dziecka przy sprawach rozwodowych i opiekuńczych. Wypracowywaliśmy kilka rekomendacji do ministerstwa, między innymi jako wyjściowa piecza współdzielona czy piecza naprzemienna, przyspieszenie, jeśli chodzi o wydziały rodzinne w sądach. Tak więc mamy kilka rekomendacji i teraz będziemy opracowywać. Ale jeśli oddaje się głos organizacjom mającym w swoich strukturach sprawców przemocy domowej, przy wypracowywaniu rekomendacji dla prawodawcy może się to skończyć tym, że rekomendacji parlamentarnego zespołu po prostu nikt nie potraktuje poważnie. Poprosiliśmy też o komentarz jedną z organizacji walczących o prawa mężczyzn, ale nie chciała się wypowiedzieć. 21 minut po godzinie 17, dwie dwójki, siedem trójek, Daniel czeka przy słuchawce. Dzisiaj jako emeryt, który ma termin przelewu emerytury 10, otrzymałem wcześniej emeryturę i moim zdaniem jest to skandal, ponieważ według informacji ogólnych emerytura starcza emerytowi na 14 dni w miesiącu, więc jak zrobili to 3 dni wcześniej, to mam 17 dni, które muszę czekać, żeby znowu dostać emeryturę. Więc ja sugeruję, żeby ZUS przerwał później, nawet 10 dni po terminie, wtedy będę miał krótszy termin do następnej. I jakoś normalnie wreszcie będę miał na cały miesiąc życia pieniążki. It's gonna take a lot of love to change the way things are. It's gonna take a lot of love, or we won't get too far. Aktualnie o 17.40, czyli za 15 minut, w Trójce będzie Puls. O tym, czy potrzebujemy nowej konstytucji. Propozycja prezydenta, wiadomo, jest krytykowana przez jego przeciwników, chwalona przez zwolenników, ale mogłaby mieć jedną niezaprzeczalną zaletę. Przecięłaby wszystkie prawne, ustrojowe problemy wywołane przez ekipy rządzące ostatnich 10 lat. Mas eu preciso sonhar.

Co za wspaniała ucieczka z peletonu. Pierwszy kolarz mija linię mety i nie przestaje pedałować. Co za sytuacja, proszę państwa. Dokąd on tak pędzi? A już widzę, zatrzymał się przy salonie Toyoty. A tam tylko teraz. Dynamiczna, ekonomiczna i hybrydowa Toyota Yaris. Z korzyścią do 16 100 zł. Do salonów i na Tour de Pologne zaprasza Toyota. Oficjalny partner wyścigu. Proszę państwa, co za super oferta! Żegnamy reklamy. Jest 17.30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Robert Wąkiewicz został wezwany do gorzowskiej prokuratury. Jak zapowiedział adwokat Krzysztof Wąsowski, ustalony został termin i jego klient stawi się na wezwanie. A lider środowisk narodowych ma usłyszeć zarzut znieważania czterech funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Chodzi o incydent na Słubickim Moście Granicznym pod koniec czerwca. O działaniach na rzecz pokoju rozmawiali szefowa Komisji Europejskiej i prezydent Ukrainy. Ursula von der Leyen powtórzyła, że Europa w pełni popiera Ukrainę. Zaznaczyła, że z Wołodymyrem Zełenskim omówili kolejne kroki na drodze do wynegocjowanego porozumienia pokojowego. Rozmowa dotyczyła spotkania amerykańskiego wysłannika Steve'a Witkoffa z Władimirem Putinem. New York Times ujawnił po tych rozmowach, że Donald Trump ma się spotkać z Putinem w przyszłym tygodniu. Następnie miałoby dojść do spotkania Trumpa, Putina i Zełenskiego, przekazała amerykańskiemu dziennikowi dwa źródła. To dla wielu pacjentów jedyna szansa na ratunek. Tysięczny zabieg wszczepienia najmniejszego na świecie bezelektrodowego stymulatora serca przeprowadzono w Śląskim Centrum w Zabrzu. Taki stymulator wielkości kapsułki witaminowej otrzymują pacjenci, u których są ograniczenia anatomiczne lub bardzo wysokie ryzyko powikłań infekcyjnych i nie kwalifikują się do klasycznej formy stymulacji serca. Po raz pierwszy to miniaturowe urządzenie wszczepiono pacjentowi w Polsce w 2016 roku. Pełny serwis Trójki o 18.00. W nocy ma być od 12 do 14 stopni. Jutro zachmurzenie raczej małe i od 23 do 28 stopni. Nad samym morzem będzie chłodniej. 21-22 stopnie Celsjusza. Za 7,5 minuty na antenie Trójki Puls o pomysłach na nową konstytucję. To ja poproszę od państwa. Co by państwo do nowej konstytucji wpisali? Na pewno będą dobre pomysły. Dwie dwójki, 7 trójek, Daniel czeka i spisuje artykuł po artykule. Oh, 24 minuty do godziny 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Do pulsu jeszcze 3,5 minuty. Przedtem rozwiązujemy kwestie związane z zarządzaniem pieniędzmi i czasem. Słyszałem u Państwa wypowiedź Pana, który mówił o tym, żeby renta była wypłacana 10, a dostał 7 i jest problem, bo nie wie jak dotrzyma do następnej. Niech ten Pan sobie kupi taką puszkę, kiedyś to było szkolna kasa oszczędności. Niech w ten sposób sobie spróbuje zaoszczędzić na pozostałe dni. Thinking about Tina. Tina, do you remember walking past me in the snow 14 years ago, or on the escalator last Saturday? You were wearing rainbow boots with matching socks. What a display of everyday sexuality. Although we've never spoken or exchanged emails, we got a strong connection, it just can't fail. Tina, Tina. Yes, tonight I have been thinking about scenes from a marriage that never took place. Although I did once buy a ring, yeah. Tina, last time to ask it in teasing, I forgot what I was gonna say to you. Tina, Pulp w Trójce na 20 minut przed godziną 18. W studiu Paweł Turski i jego goście. Puls Trójki. Dzień dobry. Nie tylko niższe rachunki za prąd, centralny port komunikacyjny w pełnym wymiarze, lecz także nowa konstytucja. Wydarzyło się tak wiele sporów kompetencyjnych, że my jako klasa polityczna musimy zacząć działać nad rozwiązaniami nowej ustawy zasadniczej, która będzie gotowa do przyjęcia, mam nadzieję i wierzę, w roku 2030. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział pracę nad nową konstytucją podczas wczorajszego orędzia. Czy Polska, gdy obie strony politycznego sporu mówią o braku praworządności, czyli pierwszy raz chyba mówią jednym głosem, potrzebuje nowej ustawy zasadniczej? O tym porozmawiam z mecenasem Ryszardem Kaliszem, członkiem Państwowej Komisji Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz profesorem Ryszardem Piotrowskim, konstytucjonalistą Uniwersytet Warszawski. Również dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Prezydent mówi o potrzebie nowej konstytucji. Szef jego gabinetu Paweł Szefernaker doprecyzował wczoraj na antenie Polsat News, że nowa ustawa zasadnicza wypracowana ponad partyjnymi podziałami ma zwiększyć rolę prezydenta oraz rozwiązać raz na zawsze problemy kompetencyjne. Czy panowie z tak postawioną diagnozą się zgadzają i czy my w ogóle potrzebujemy nowej konstytucji? Ryszard Kalisz. Pan prezydent i pan Szefernaker chyba przeskoczyli etapy. Dlatego, że konstytucja z 97 roku nie przewiduje, że można uchwalić nową konstytucję. Przewiduje tylko, że może być zmieniona ta konstytucja, która obowiązuje teraz. I żeby uchwalić nową, to w tej obowiązującej dzisiaj konstytucji trzeba by umieścić przepis, który stanowiłby, że ta konstytucja przestaje obowiązywać z chwilą uchwalenia nowej, a takiego przepisu nie ma. Muszę dopytać od razu, ale bo mamy oczywiście kwestię jeszcze referendum, jeżeli chodzi to o rozdział 1, 2 lub 12. Tak. Czy można by było taki zapis zrobić w jakimś innym rozdziale? Zapis dotyczący referendum? Nie, dotyczący tego, że ta konstytucja obowiązująca nie jest już obowiązującą i będziemy wprowadzać nową. Nie, można w przepisach chociażby końcowych jest rozdział dotyczący przepisy końcowe. Natomiast ta konstytucja przewiduje tylko zmiany w tej konstytucji. Ale oczywiście ta zmiana może polegać na takiej normie konstytucyjnej, która by upoważniła do uchwalenia nowej konstytucji, ale najpierw trzeba uchwalić tę normę. A jak wiemy, drodzy państwo, żeby to była jasność, projekt ustawy konstytucyjnej może zgłosić co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów. Lub sam prezydent. To jest 92, senat bądź sam prezydent. Ale proszę pamiętać, że ustawę o zmianie konstytucji uchwala się większością 2/3 w Sejmie. A 2/3 to jest 306 posłów. Nikt w tej chwili nie ma i nie uważam, żeby wydającej się przewidzieć możliwości taka większość była możliwa. Musi również w Senacie większością bezwzględną. No ta większość jest, a jak już mówimy o tej zmianie pierwszego rozdziału, on jest takim rozdziałem dotyczącym najbardziej istotnych wartości konstytucyjnych Rzeczypospolitej. Drugiego rozdziału to jest wolności i prawa i obowiązki obywateli i właśnie ten 12 rozdział dotyczy zmiany konstytucji, to każdy z tych podmiotów może jeszcze po prostu zawnioskować o referendum. Z tym, że od razu powiem, w przeciwieństwie do artykułu 125 tutaj nie ma kworum, czyli referendum, zatwierdzenie konstytucji następuje tylko po prostu zwykłą większością. Jest wraz z nami profesor Ryszard Piotrowski. Czy pana kusi ta wizja zmiany konstytucji na początku, a później nowej konstytucji roku 2030 Anno Domini? Wiele razy próbowano tę konstytucję zmieniać. Na przykład w 2004 roku zebrano 750 tysięcy podpisów nad taką koncepcją zmiany, która przewidywała zmniejszenie liczby posłów o połowę, likwidację Senatu, zniesienie immunitetu parlamentarnego i wprowadzenie ordynacji większościowej. Tam podpisy zbierali pan Rokita i pan Tusk. 750 tysięcy. No i potem okazało się, że nie można zmienić konstytucji w taki sposób, żeby zacząć od przeprowadzania referendum w tej sprawie. No i chyba jednak uznano, że to się nie opłaci po prostu, bo nagle zabraknie 330 miejsc do obsadzenia przez partie polityczne. No potem pan prezydent Duda na przykład proponował referendum. To jest 2018 rok. Tak, przewidujące 10 pytań. No bardzo zasadniczych. Czy jesteś za systemem prezydenckim, czy za systemem parlamentarnym. To wszystko nie zostało przeprowadzone, bo Senat się nie zgodził na to referendum. Zgodził się z kolei wcześniej na referendum, które zarządził pan prezydent Komorowski, gdzie między innymi chodziło o to, żeby stało się możliwe powoływanie Sejmu w procedurze wyboru większościowego. 7%. Tam, właśnie, no 8, prawie 8. I te zmiany zawsze wiązały się z taką niechęcią do konstytucji, która miała innych autorów niż ci, którzy chcieliby widzieć się w roli autorów konstytucji. To się nawet nazywa traumą konstytucyjną i Jarosława Kaczyńskiego powoli. No, nie, tylko, tak. nie tylko jego, ale nazywano tę konstytucję konstytucją tymczasową, komunistyczną. Jednym słowem, niechęć do obowiązującej konstytucji w zdumiewający sposób jakoś wpisuje się w taką akceptację tego tekstu, która wyrażała się choćby wczoraj okrzykami konstytucja, konstytucja wznoszonymi przez część Zgromadzenia Narodowego. I teraz trzeba sobie zdać sprawę z tego, że nowa konstytucja, ona ma sens wtedy, kiedy jest lepsza od tej, która jest. A ta, która jest w istocie w swojej warstwie aksjologicznej, jest konstytucją o niezwykle ważnej, powiedziałbym, doniosłości, o niezwykle wielu zaletach. I trudno sobie wyobrazić, żeby w tej nowej konstytucji nie było tych postanowień, które są obecnie obowiązującej. I teraz, gdybyśmy wpadli na taki pomysł, że wprowadzimy system prezydencki zamiast tego systemu, powiedzmy, parlamentarnego z elementami systemu prezydenckiego, no to znajdziemy się w takiej kłopotliwej sytuacji, że ci wszyscy, którzy wybory prezydenckie przegrali, będą mieli sytuację zupełnie beznadziejną, bo teraz oni mogą powiedzieć, wprawdzie nie mamy prezydenta, ale mamy premiera, a prezydent to tylko jest takim reprezentantem, faktycznie rządzi premier. Jeżeli wprowadzimy system kanclerski, no to znowu ci, którzy teraz wybory wygrali, poczują się rozczarowani, no bo okaże się, że ich prezydent jest właściwie tylko takim prezydentem formalnym, dekoracyjnym. No ale wiemy, że Jarosław Kaczyński od 2005 roku, oprócz sytuacji, gdy wystawił samego siebie, wygrywa wybory prezydenckie. Jak już wywołałem Jarosława Kaczyńskiego, to trudno uciec od wrażenia, że ta prezydencka inicjatywa Karola Nawrockiego to hasło skandowane nowej ustawy zasadniczej, bo pan prezydent raczej skanduje. To jest właśnie inicjatywa Jarosława Kaczyńskiego, bo w niedzielę prezes PiS też nawoływał do zmiany konstytucji. Musimy się spróbować wyleczyć i u podstaw tego leczenia musi być polska nowa konstytucja. Tylko czy my musimy się leczyć? Dotarłem, panie Ryszardzie, do pana, patrzę na Ryszarda Kalisza, bo mamy dwóch Ryszardów w studiu, do pana wypowiedzi z 2018 roku, gdy właśnie była propozycja referendum Andrzeja Dudy. W programie Onet Rano stwierdził pan jednocześnie, że obecna konstytucja jest bardzo dobra, ale autorom ustawy zasadniczej w 1997 roku zabrakło wówczas wyobraźni. To w takim razie rozumiem, że zmiana jest konieczna, bo coś nie gra. To znaczy nie tyle zmiana konstytucji, to zmiana niektórych przepisów w tej obowiązującej konstytucji. Dla pana prezydenta Nawrockiego i jego szefa gabinetu Szefernakera mam propozycję, którą postuluję już od lat. Mianowicie, żeby prezydentowi dodać jedną kompetencję. Bo z doświadczenia naszego w Polsce widać, że ona jest bardzo potrzebna dla stabilności systemu politycznego i ustrojowego. To jest wyposażenie prezydenta w możliwość złożenia wniosku o wotum zaufania dla rządu. Wtedy, kiedy rząd już nie może rządzić, jest mniejszościowy i są takie okresy jakby dociągnięcia do końca już bez możliwości wpływu, to wtedy, jeżeli nie ma rząd zaplecza większości, to przestałby obowiązywać i nowe wybory, albo jeżeli by utworzyła się jakaś konstruktywna, przeciwna większość. Dzisiaj tego rodzaju uprawnienie ma tylko prezes Rady Ministrów, który niejako chce potwierdzić te no, swoje robi takie zaplecze. Show polityczne, prawda? Dokładnie, ale wtedy, gdyby to mógł robić prezydent, byłoby to niezwykle, niezwykle ważne. To, co my mamy dzisiaj w tej konstytucji, w kategoriach ustrojowych jest jasne. Tu nie powinno być sporów kompetencyjnych. Te spory kompetencyjne były na tle politycznym, natomiast nie na tle ustrojowym. Natomiast kolejna zmiana jest bardzo potrzebna. W artykule 125 mamy przepis, mamy zasadę referendum ogólnokrajowego. I tam jest wymóg frekwencji co najmniej 50%. Uważam, przez to, że tak wysoki wymóg frekwencji, to referenda najczęściej albo się nie udają, albo w ogóle nie są ogłaszane. W związku z tym, gdybyśmy obniżyli referendum przykładowo do 30%, to dużo częściej w wielu ważnych sprawach wypowiadałoby się całe polskie społeczeństwo, wszyscy wyborcy, wszyscy obywatele. Tak te referenda tak naprawdę tylko kosztują. Tylko czy referenda by rozwiązały właśnie spór kompetencyjny? Powiedział pan, że tego sporu nie ma. Ale jeśli pan mówi pomiędzy rządem, a po pierwsze, ja o tyle jestem osobą, która ma do tej konstytucji przywiązanie, że jestem nazywany ojcem konstytucji, bo nad nią pracowałem. Duża, pewna część tych przepisów co jest mojego autorstwa. I chcę od razu powiedzieć, że jak to dzisiaj się ładnie mówi, ojcowie tej konstytucji przewidywali również w trakcie dyskusji, że po 10 latach będzie jakby przejrzenie funkcjonowania przepisów tej konstytucji, ewentualnie zaproponowane zmiany, przez to, że trochę zmienił się układ polityczny, tego rodzaju przejrzenia nie było. Ale my mamy, to powiedział już pan profesor Piotrowski, jasny układ. Mamy system parlamentarno-gabinetowy, a prezydent jest gwarantem stabilności państwa. Stabilności. Ale tej stabilności on ma nie ma, jeżeli obie strony mówią o praworządności. Problem jest z praworządnością. Ale nie wiemy, które nie ma problemu ważne, z praworządnością, moim zdaniem. No jak, jedni mówią o neosędziach, ale wie pan, ale no dobrze, no ale panie redaktorze, co to znaczy jedni, drudzy? Żeby konstytucja funkcjonowała, ona jest umową. Wszystkie partie, wszystkie ugrupowania muszą ją przestrzegać. Natomiast doszło do tego, jak PiS doszedł do władzy w roku 2015, najpierw doprowadził do niekonstytucyjnego, do niekonstytucyjnej anihilacji Trybunału Konstytucyjnego. To spowodowało, że w Polsce dzisiaj nie ma organu, który by stwierdzał zgodność przepisów ustaw z konstytucją. Później doprowadził do uchwalenia ustawy, a w zasadzie zmiany o Krajowej Radzie Sądownictwa. W 2015 roku, że też poprzedni Sejm nie powinien wybierać na zapas sędziów. No nie powinien. Oczywiście, że nie powinien. No to jak to w takim razie rozwiązać? Jest profesor Ryszard Piotrowski. No bardzo prosto, przecież wtedy Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu w roku 2015, niezależny Trybunał, wyraźnie stwierdził, o ile sobie dobrze przypominam, w orzeczeniu z dnia 3 grudnia 2015 roku, że dwóch było wybranych prawidłowo, a trzech nie. No ale jak i już na byli to miejsce w rozpędzie, no to można było łamać dalej przepisy. Nie, teraz drogi, ale panie redaktorze, Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wcześniej stwierdzał, również na wniosek prezydenta Kwaśniewskiego, jak ja reprezentowałem prezydenta przed Trybunałem Konstytucyjnym, że jakieś przepisy są niekonstytucyjne. To jest naturalne i normalne. Ale 10 lat tkwimy w takim pacie. Patrzę no na profesora Ryszarda Piotrowskiego. No to mówię panu dlatego, że byli ludzie, którzy chcieli zmienić ustrój ustawami wbrew konstytucji. A my w tej chwili, przez to, że ta konstytucja obowiązuje, wrócić do tej konstytucji, do przestrzegania przepisów tej konstytucji z 97 roku. Zgadza się pan profesor Ryszard tak, Piotrowski z tym? Tak, o to chodzi. Żadna konstytucja nie obroni się, nie wytrzyma ataku zdeterminowanych polityków. Nie ma takiej konstytucji, nawet gdybyśmy wprowadzili jakąś kolejną, to politycy i tak zechcą uczynić to, co zwykle czynią, czyli postawić politykę ponad prawem. Tutaj w wypowiedzi pana prezydenta pada taki interesujący motyw, dla którego mielibyśmy nową konstytucję uchwalić. Mianowicie, ponieważ mamy to zrobić, ponieważ ta obecna konstytucja jest regularnie łamana. Wobec tego musimy zacząć działać nad nową ustawą zasadniczą. No, to nie jest powód do tego, żeby wprowadzać nową ustawę zasadniczą, dlatego że tę obowiązującą łamiemy. To tak jakbyśmy powiedzieli, ponieważ naruszamy przepisy, to musimy poszukać nowych. Ja czekam ciągle na zmianę kodeksu drogowego. Nie. Ale to może reset konstytucyjny? Pomysł Konfederacji jest jakimś rozwiązaniem, panie profesorze? Reset konstytucyjny? Cóż to znaczy? Jeżeli politycy naruszają konstytucję, to należy dokonać resetu tych polityków, a nie resetu konstytucji. Konstytucja ma być przestrzegana i trzeba, żeby politycy do niej się stosowali. Jeżeli nie potrafią się do niej stosować, jeżeli nie są w stanie spełnić składanego ślubowania, to powinni się z polityki usunąć, a nie usuwać konstytucji. Nie ma nic gorszego, jak dostosowywanie konstytucji do aktualnych potrzeb politycznych. A to od lat widzimy. Tutaj, jedno zdanie, dosłownie, tak, bo mamy jedno pół zdanie. Minuty. Co się nie udało? Nie udały się przepisy dotyczące odpowiedzialności konstytucyjnej w tejże konstytucji. Dlatego, że jak wiecie państwo, Trybunał Konstytucyjny od 1994 roku jest martwy. Dlatego, że ta odpowiedzialność konstytucyjna jest odpowiedzialnością przed Trybunałem Stanu, ale inicjowaną przez polityków w warunkach sejmowych. A oczywiście... Czyli staliśmy się więźniami polityków. Tak, przez właśnie. Pewne niezauważenie. Dlatego też ja tutaj bym nawet proponował, jak zmienić konstytucję w tym zakresie, pójść w kierunku rozwiązań amerykańskich. Następnym czyli prowadzić razem o takiego, tym wie pan, prokuratora, tylko jedno zdanie, prokuratora specjalnego, który by prowadził postępowanie przeciwko politykowi, a dwa, żeby to jednak robił Sąd Najwyższy, a nie Trybunał Stanu. Na kropkę w naszej rozmowie w Pulsie Trójki postawił mecenas Ryszard Kelisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Był też wraz z nami profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Paweł Turski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Gdziekolwiek się wybierasz, w Lexusie poczujesz się jak na wakacjach all inclusive. Tu wyjątkowy komfort łączy się z technologiami przyszłości, aby przynosić niesamowitą przyjemność prowadzenia. Wybierz wakacje all inclusive z Lexusem i skorzystaj z atrakcyjnych cen lub finansowania już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Odbierz też rabat na wakacyjne akcesoria. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra. A ty co będziesz robić? Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. 3, 2, 1. Ruszamy w kosmos. Na pikniku radiowej jedynki możesz poczuć się jak astronauta i wejść na pokład stacji kosmicznej. Ruszyć wirtualnym pojazdem w galaktyczny labirynt regałów archiwum Polskiego Radia. Odkrywać tajemnice wszechświata w zagadkowym pokoju. A po południu zejść na Ziemię i zabawić się na potańcówce. A na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale kosmos. Lato z radiem i telewizją polską w